الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين له بإحسان إلى فإني أحمد الله من أشكر من يزيد إليكم اليوم الذي لا إله إلا هو أما يهدنا مولا من حق يقول لي ويسكت عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المشهورية ومحمد الهندية هو من تبعته أؤمن بما جاء به ومن آمين يؤتى أن يكون هذا ما بعد فإن الله أرسل محمدا وحقيقة مزيم ومكتوم أنا أقول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من عنده وعلى حق يتوقع يقاك إلى خلقه ومكتوم كنا قلوا يواك داعيا إلى الله من يكون بانيا وانتواته ومحزنه بإذنه وأمرياته واستراد المعيرة من يتاع من يكون كذا لينذر من كان حيا ليبتكم على رشا ليالي حال ويحق القول على الكافرين لأنه يثبت من العذاب ذي يا الكافرين ليحق القول أو يحق القول ومجيب آية anasema ilipata kuthibiti neno la adhabu ya makafiri yahdillahu lilhaqi man ajaba ilaih, Mungu humwongoa humpeleka kwenye haki mwenye kumwitikia. Wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biudhnihi biidhnihi man adbara, na alimpigia vita Mtume sala Allahu alayhi wasallam kwa idhini aliyopewa na Mola wake. Man adbara anhu, ile aliyeipa nyongo haki na kuiweka kando, hata swala ila Islam, mpaka akaingia katika Uislamu, tauan au karha, kwa kutaka, kwa hiari au kwa kulazimisha. Tawaan kwa hiari yake, karahan kwa kulazimisha. Thumma, baada kupita muda, tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifariki wakadafadha liyaumulillah, akiwa tayari ametekeleza amri za Mungu. Wanasaha liummatihi, ameunasihi umma wake. Wakadha alladhi alaihi, na amehukumu yale yanayompasa العزيزة إلى الخاسر في العزيزة. وكان الله قد بيّن ذلك ويزن ويكون في شغير شغير لأهل الإسلام وغير شغير الإسلام يعني كبير شغير وكبير من آدم وقتل تبدوك. وقال كسوما إنك ميت وإنك ميتون وحقيقة محمد تكوفا نوروت تكوفا. على بنجين كسيما وما جعلنا لبشر من قبلك حتى جاكتاك وجاكيا ودنا لبيوت قبل محمد الهدى كفاكري وباكي دائما فإنك يوم تكوفا وكيفا يا محمد فهم الخالدون بغير تكامل حيزك. وقال للمؤمنين أعوذ بالله من محمد إلى رسول سجود محمد استقوى للنبوة ادخلت من قبله الرسل ومبيتا قبل يوم وعيني أفإن مات ikitokea amekufa au kutila au kuwa inkalamtum ala aqabi ndio mrudi nyuma wama yankalimu ala aqibaihi basi yote umekuwa nyuma falan yakurra llah shaia kama atauduru mwenyezimungu chochote. وسيجزي الله الشاكرين ويزنه التواقب ويشكره. فمن كان يعبد محمدا إيه بس يوتي ليكوى كمعبود محمد فإن محمدا قد مات أيلوك محمد كشف. من كان يعبد الله ويشكره ويزنه وحده بكلاك لا شريك له سينا مشريكا فإن الله عليم مرسال بس أفهم كما يزيد ونمونا عوزي كم قيوك ومعنى يقام وقت ووتي ودعوتي أنا مفواتي ليا ومعنى يقام mambojelezo si kwamba anafanya mwanadamu jambo ikawa Mungu hakumwadhibu basi mamoja miosad rasa niile kulifuatilia jambo kila wakati bila ya kuacha hata nukta moja, na ndio hivi vifaa vinavyotumika kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa hali ya hewa inaitwa rasadia. Kuna madude huko yamewekwa, kazi yake anasoma upepo ni mita ngapi, mvua ni mita ngapi, jua, machweo, mawingu. Wewe una habari na shughuli zako, lakini lenyewe halisinzii hata sekunde moja. Kila wakati naye inafuatilia ile mwenendo wa jua, upepo, mvua, ukame, kusi, kaskazi, maringu, matla. Kwa ule ulubi wakaliita hivyo harafu wakitoa matumizi hayo kwenye anasema hayyul qayyum yuhayyi simamizi wa mambo yake waja wake la yamutu ana sifa ya kufa wala taakuluhu sinatun wala nawm, hapatwi na usingizi فلان فلان. Usingizi ni ile hali ambayo mtu bado anakuwa anafahamu, lakini fahamu ile wanasikia nashukuru, lakini ukija kumuuliza nini kilikuwa kinaongelea, atakwambia ulikuwa unasikia na hiyo ndio na huo ndio ni stari. Na kulala hakuna stari, starehe iko kwenye usingizi. Usingizi ni starehe. Haya, anasema hafidhu liamrihi, mwenye kuyahifadhi mambo yake, wantakimu min aduwi, mwenye kumpa adhabu adui yake, bihizbi kwa jeshi lake. Wa inni usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Mungu. Wa hadhikum wa nasibukum wa hadhukum wa nasibukum min Allah, fungu lenu na hisa yenu mtaipata kutoka kwa Mwenyezi. Wa majaa bihi nabiyukum, na yale aliyekujieni nayo mtume wenu. Wa antahtadu lihadihi, na mwongoke kwa mwongozo wake. Wa antatasimu la mshikamani na dini ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Fa inna man lam yahdi Allahu dhalla, kwani asiyeongozwa Mwenyezi Mungu atapotea. Wa kullu man lam yaarifuhu mubtala, na kila asiyemjua Mungu asihuyo ana mtihani, anajua mtihani. Wa kullu man lam yansurhu, na kila asiyenusuriwa na Mwenyezi Mungu na fudhulu, huyo ametelekezwa na kunyimwa msaada. Msaada wa kwanza unaotakiwa kuvumilia ni wake yeye, alafu yeye ndiye atatoa sababu ni nani anataka msaada ule ufikie kupitia kwake. Kila asiyemjua Mungu haja hana mtihani huo. Asiyemjua Mungu yuko kwenye balaa, kajaribiwa, tena jaribiwa baya. Walam yukbal minhu fi dunya amalun, na hato kubaliwa katika ulimwengu tendo lake na amali yake yoyote, hata yukaribahu mpaka awe karibu na Mwenyezi Mungu. Walam yakbal lahu fil akhira yukbal, na haitokubaliwa kutoka kwake. Neno sarfu aidha na maana ya toba au jambo la sunna. Wala adlu na maana ya fidia au jambo la fadhila. Kwa hiyo hatakubaliwa sunna wala fardhi. Watabalagha ni rujuu, imenifikia habari ya kutoka madaraja minku, ya waliotoka miongoni mwenu, an dini hina kuacha dini yake, baada ya naqara bilislam, baada ya kukubali Uislamu, waamila bihi na kufanya kazi, iktirara bihi billahi azza wa jalla, kwa kudanganyika na kuhalaika na Mwenyezi Mungu azza wa jalla, kwa jahalatan li amrihi, na kutojua amri za Mungu, kwa ijabatan li shaitan, na kwa kumwitika shetani. Qala jalla thanahu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam, waeleze Muhammad pindi tulipoambia malaika kwamba msimsujudie Allah, kwamba msujudieni, fasajadu, wakatekeleza amri hii, isipokuwa Iblis kaana mna jini, kwa historia alikuwa anatokana na jini, fafasaka an amri rabbi, akatoka nje ya amri ya fusuk, kutoka kama unatoka mshale kipinde. Afatatakhudhunahu wa dhurriyatahu, hivi mwamfanya shetani na kizazi chake aulia kuwa ndio jeo wapenzi wenu, min duni, kinyume changu, wa hum lakum adu, ili hali wao ni maadui kwenu, bisa lidhalimina badala. Nasema hiyo shetani ni badala mbaya mno kuifanya kuwa ni badala kwa hao mazalim. Qala jalla dhikruhu, nasema Mwenyezi Mungu ambaye utajwa wake umetukuka, inna shaitana lakum adu, kwenu shetani ni adui, fatakhidhuhu adua, mfanyeni kuwa adui, innama yadhuru hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, hakika si vingine analiita kundi lake ili wawe katika watu analiita kundi lake ushawishi wa kutolea moto ili wote wawe katika watu wa moto. Fa inni qad faltu lakum, na mimi nimemtuma kwenu Khalid ibn Walid fi jeshi, na kiwa katika jeshi na muhajirina, mimi na muhajirina na ansari, jeshi la mchanganyiko wa muhajirina na ansari, wa tabiina na tabiina, wenye kuwafuata hao kwa wema bihsani. Wa amartuhu an la yuqatila ahadan, nimemwamuru Khalid asipigane vita na yoyote, wala yaktuluhu ala simuwa, hatta yad'uhu ila da'iyatillah, mpaka amtolee mwito wa kumwitikia mhitaji na mlinganiaji wa Mwenyezi Mungu. Faman istajaba wa qarra, atakayeitikia wito akakubali na kukiri kwamba hayo aliyoletewa ndiyo, akafa akajizuia na ukafiri wake huu, waamila saliha, akafanya jema na mema, basi kubila minhu, watakubaliwa. Waanahu kabila minhu, amkubalie. Waanahu alaihi, na amsaidie. Waman aba yukatilahu ala dhalik, aliyekataa basi ampige vita kwa kutotekeleza hilo. Wala yubti ala ahadi minhum qad قدر علی ناسی مباکیشی یو تکتواو علی نوویزونای و کپتنان و ایو خریقهم من نیران نا آوا چو بموتو نا ایو کوادیبو کموتو ایو بارکی lakini haya likuwa ni mazingira maalumu kwamba kundi likuwa ni kubwa sana iliyohitaji. Kwa hiyo lazima mfanyike jambo iliwe kama somo na fundisho kwa wengine. Kwa hiyo ilifanywa hilo kwa lengo la kuwahofisha kwamba wanaweza wakapatwa na adhabu hiyo kama wataendelea na msimamo wao wa kutoka kwenye Uislamu. Kwa dharura kama hiyo sawa, na inatuambiwa kwamba hilo linafanyika hasa pale ambapo hao waliofanya kitendo hicho wanafanya huku wakiwa na ujasiri na thubutu na kuonesha kwamba hivyo walivyofanya ndio sahihi na hakuna lolote litakaloweza basi ndio ile kiwakamata Abubakar na kufanya kato hapo hiyo. Anasema yakuluhum kulla fitla, awaue kabisa, wayusbi nisa, ateke wanawake wadharari na watoto, wala yakbal min ahadin illa alislam, asikubali kutoka kwa yoyote isipokuwa Uislamu. Faman amana fahuwa khairu lahu, aliyeamini kufanya hivyo ni bora kwake. Waman tarakahu aliyeacha, falan yuujiza Allah, aelewe kama hatomshinda Mungu. Waqad amartu rasuli an yaqra kitabi, nimemwamuru mjumbe wangu asome barua hii yangu. Fi kulli majma'in lakum, kwenye kila mkusanyiko wa watu. Wen wadaiyatul adhan, namuhitaji adhana, itatolewa adhana wakitulitiwa adhana watakusanyika wasomewe na wengine. Fain adhan almuslimun, iwapo Waislamu wataadhini wakisikia maana adhana inatoka, faadhanu na watu wakaadhini. Ni msisitizo wa ibara hiyo. Basi kufu anhu, jizuieni msiwaletee lolote madhara. Kwa hiyo maelekezo ni kwamba wakifika mahala wakasikia hapo kuna adhabu, basi sehemu hiyo hawana haja, wanaendelea sehemu nyingine, kwamba hao mida wanatoa dhana, basi hajaritari au wako katika dini. Lakini kama ni vinginevyo, basi ndio taratibu zile zinaweza sasa. Wa illa yuadhinu, hakuwa kama hakuadhini, fasaluhum bima alaihim, wakawataka watekeleze wajibu wao. Fa in abaw ajaruhu, wakikataa watawaadhibu haraka. Fa in aqarru kubila minhu, lakini wakikubali watakubaliwa, wakikiri na kupokea watakubaliwa. Baadhi ya nakala imeandikwa kubilu, aitoka basi kabilu minhu, wakikubali wale Waislamu watawakubalia. Wahamalahum ala ma yanbaghi lahum, na awape majukumu yanayostahili wao kuyabeba. Wasayara hadhihi lkutuba, akazipeleka barua hizi, yani aliwapa majukumu wanaostahili kuwabeba hao waliopewa hizo jumbe kuzifikisha. Wasayara hadhihi lkutuba, akazipeleka barua hizi, kabla masiri lumarai, kabla ya kwenda kwa wale maamiri katika maeneo yao ya kazi. Thumma kharajat al-mara, kisha viongozi wale maalumu wakatoka, ma'hum al-uhud, kila mmoja akiwa ana mkataba wa kazi, kullun ila wujhati, kila mmoja akielekea upande wake anapokwenda. Wallahu nasiru, na Mungu ndio msaidizi na mnusura. Tuliona kwenye somo lililopita kila amiri alipewa mkataba wake wa kazi. Sasa mkataba ule wa kazi, kuna hii barua, hizi barua zilifika kwa kila mmoja katika eneo lake kabla yeye hajafika. Kabla yeye hajafika, barua ya kuwatahadharisha hao waliohitaji